potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilne. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Kiedy najlepiej kupić nowy samochód? Oczywiście, że w wyprzedaży rocznika. Tylko trzeba czekać do końca roku. No i wtedy zazwyczaj nie ma już w czym wybierać. Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ważą się losy uczestników słynnej wyprawy do Madrytu. Trzech posłów PiSu prawdopodobnie zostanie wyrzuconych z partii. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku na Mazurach, odnaleziony, jest w szpitalu w Ostródzie. W tym serwisie także o maszcie, który stanął w Warszawie. Powiemy o tym, co w nim niezwykłego. Za 2 godziny Komitet Polityczny PiSu zdecyduje o przyszłości Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. Chodzi o ich służbowy wyjazd do Madrytu za pieniądze z sejmowej kasy. I choć będzie głosowanie w tej sprawie, to wygląda na to, że wynik głosowania jest przesądzony. Już w sobotę, po tym jak wyszły na jaw szczegóły podróży posłów, szef partii Jarosław Kaczyński opowiedział się za ich wyrzuceniem z Prawa i Sprawiedliwości. Tego rodzaju postawa, jaką oni zaprezentowali, jest nie do tolerowania w naszej partii. Będę dążył do tego, żeby decyzje były jak najostrzejsze, jak najszybsze. To znaczy, chodzi o wydalenie z partii, co oczywiście zamyka także drogę do parlamentu w nieodległej już przyszłej kadencji. Ale wyrzucenie z partii to nie jedyna kara, jaka może spotkać posłów. Doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa złożył Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na jakiej podstawie, wyjaśniał na konferencji w Sejmie rzecznik partii Dariusz Joński. Chodzi o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. To od samego początku wydawało nam się dziwne, bo w kampanii wyborczej liderzy partii nie wyjeżdżają na tydzień czasu, tym bardziej, że z Warszawy do Madrytu jest prawie 2800 kilometrów. No jaki sens jest jechać tyle na to, żeby być kilka godzin w Madrycie? Dzisiaj, kiedy Kancelaria Sejmu ma podpisaną umowę z liniami, chociażby lotem, to nie ma dzisiaj problemu z zarezerwowaniem takiego lotu. Według rzecznika SLD posłowie PiSu całą akcję zaplanowali. Wzięli z sejmowej kasy około 10 tysięcy złotych na przejazd samochodami, choć już wiedzieli, że polecą samolotem tanich linii. Oni sami w sobotę wydali oświadczenie, w którym zapewniali, że w sprawie ich podróży nie było żadnych nieprawidłowości. Mężczyzna, który prawdopodobnie spowodował wypadek samochodowy na Mazurach i uciekł z miejsca zdarzenia, jest w szpitalu w Ostródzie. Odnalazła go tam policja. Okazało się, że jego auto było wypełnione po brzegi nielegalnymi papierosami. Do wypadku doszło z soboty na niedzielę na trasie Lubajny-Ostróda. Idącego poboczem rannego mężczyznę zobaczył jeden z przejeżdżających tamtędy kierowców i wezwał pogotowie. Wtedy nie było jeszcze wiadomo, że mógł spowodować kraksę. O szczegółach informuje Bożena Bujakiewicz z ostródzkiej policji. Doszło tam do czołowego zderzenia samochodu Toyota Avensis i rowera. Kierujące samochodem osobowym 21-latka doznała rozległych obrażeń ciała, natomiast najprawdopodobniej sprawca wypadku, 51-letni mężczyzna, oddalił się z miejsca zdarzenia, został jednak odnaleziony przez policjantów w szpitalu. Jak się okazało, mężczyzna przewoził nielegalne papierosy bez znaków akcyzy, na czym Skarb Państwa mógł stracić blisko 130 tysięcy złotych. Za posiadanie takich papierosów mężczyźnie może grozić do 3 lat więzienia i wysoka grzywna, ale jeśli okaże się, że spowodował wypadek i uciekł, nawet 8 lat więzienia. Po Michaile Gorbaczowie politykę Zachodu wobec Rosji krytykuje były amerykański sekretarz stanu Henry Kissinger. W wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Der Spiegel dyplomata ostrzegł przed nową zimną wojną. Kissinger obarczył Zachód współodpowiedzialnością za zaostrzenie kryzysu na wschodzie. Jak stwierdził, Europa i Stany Zjednoczone nie rozumiały, jaką wagę miały negocjacje o stosunkach gospodarczych Ukrainy z Unią Europejską, które zakończyły się protestami w Kijowie. Jego zdaniem na ten temat trzeba było prowadzić dialog z Moskwą. Kissinger dodał, że Ukraina zawsze miała dla Rosji szczególne znaczenie. Jak powiedział, to fatalne, że tego nie zauważono. Zastrzegł jednak, że reakcja Moskwy była nieodpowiednia. Kissinger ostrzegł, że nie powinno się ignorować groźby nowej zimnej wojny między Zachodem a Rosją. Były sekretarz stanu podkreślił, że Zachód potrzebuje Rosji do rozwiązywania innych światowych problemów. Jak stwierdził, te sprawy muszą mieć pierwszeństwo przed zaostrzaniem konfliktu z Kremlem. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. 63 metry wysokości ma Maszt Wolności, najwyższy maszt flagowy w Polsce, który stanął na Rondzie Radosława w Warszawie. W przeddzień Święta Niepodległości zawisła na nim biało-czerwona flaga o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Przy maszcie jest inskrypcja. W 96. rocznicę odzyskania niepodległości Polski, w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w 25. rocznicę wolnych wyborów w Polsce, w 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, w hołdzie wszystkim, dzięki którym Polska jest dziś wolnym, odrodzonym krajem. Skąd ten pomysł, wyjaśnia jeden z fundatorów masztu, Artur Nowakowski. Pomników jest bardzo wiele, masztu jeszcze nie było. Maszt, który dzisiaj pokazuje flagę narodową, jest naturalnym sposobem upamiętniania i eksplikacji dumy narodowej, że się tak wyrażę. Tak samo się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tak samo się dzieje w Madrycie, tak samo się dzieje w Berlinie. Brakowało mi tego. Fundatorzy chcą, by od 1 sierpnia każdego roku przez 63 dni, tyle ile trwało Powstanie Warszawskie, na maszcie powiewała biało-czerwona flaga z symbolem Polski walczącej. To był Serwis Trójki. Na południu na zmianę chmury i rozpogodzenia, w centrum i na północy przelotne opady deszczu, na termometrach od 10 stopni w Gorzowie do 15 w Opolu i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We wrześniu 2011 roku świętował w Trójkowym Studiu 40-lecie działalności artystycznej. Niedawno minęła pierwsza rocznica jego śmierci. Dobrze, że możemy wracać do jego muzyki. Jarosław Śmietana i przyjaciele. Retransmisja znakomitego koncertu sprzed 3 lat. Dziś kilka minut po 18. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt Pink Floyd The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki. Już do nabycia w Mediamarkt za jedyne 54,90. Mediamarkt.pl. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Dziewczyny, słuchajcie, takiej promocji w Rossmanie jeszcze nie było. Za każdy kupiony kosmetyk do makijażu kolejny dostaniesz gratis. Im więcej kupujesz, tym więcej dostajesz w prezencie. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Med pytaj w drogę. W galeriach Superfarm i dobrych aptekach. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup tablet Samsung Galaxy Tab S z ekranem Super AMOLED, pakietem Hancom Office oraz modemem LTE za 2299 złotych i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Okazało się, że nie jestem odosobniony w tej opinii. Dzisiaj słuchałem programu do południa i Marek też o tym wspominał, że tydzień leci za tygodniem bez kompletnego opamiętania. Znowu mamy poniedziałek. Dzień dobry Państwu. We'll be right back. No i jako, że poniedziałek to Deep Purple na początek naszego spotkania. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do wspólnego słuchania płyt. Trzy wymiary gitary. No właśnie, czy ktoś jest po drugiej stronie radioodbiornika? Wczoraj Lica też o to pytał. Bo dziś taki dzień nie wiadomo jaki. Niby poniedziałek, a jednak ruch na ulicach, przynajmniej w Warszawie, bardzo mocno ograniczony. Nasz bufet zamknięty. Nie wiem, co się dzieje. W każdym razie my mamy program do godziny 14 i czekamy na Państwa. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Zacznę nasze spotkanie od podziękowań dla wszystkich tych z Państwa, którzy napisali recenzję po wczorajszym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Najogólniej rzecz biorąc, koncert został przyjęty entuzjastycznie, z wyjątkiem jednego zdania pana Adama, któremu nie podobał się sam początek koncertu i utwór zatytułowany Mam Bałaga. No ale reszta z Państwa zadowolona po tym, co usłyszeliśmy. Pomyślałem, by jakoś tak najkrócej scharakteryzować ten wczorajszy koncert, że wygłoszę takie oto zdanie. Było głośno, było rockowo, było świetnie. Wczoraj po raz pierwszy na żywo w programie trzecim wystąpił zespół Lux Torpedo. I tak to było wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Jeszcze raz wszystkim Państwu, którzy wczoraj zaszczycili nas swoją obecnością, bardzo dziękujemy za wspaniały koncert, a tym z Państwa, którzy byli przy odbiornikach radiowych, Także. No i kolejne koncerty w kolejne niedzielę. Zapraszamy do słuchania i do uczestniczenia w tych naszych spotkaniach. To jest bardzo przyjemna tradycja programu trzeciego, że spotykamy się na żywych koncertach właśnie tu w studiu radiowym. Nie wiem, jak wiele rozgłośni radiowych jeszcze w Europie w ten sposób się zachowuje, ale my jesteśmy dumni z tego, że u nas co niedzielę Zofia Salvini, cały zespół, zresztą sztab, który czuwa nad tym, przy okazji też podziękowania, możemy się spotykać i wspólnie zażywać muzyki, a ona w listopadzie jest nam bardzo, bardzo potrzebna. No właśnie, powiedziałem, że dzisiaj taki dzień trochę na opak. No prawda jest taka, że dzień normalny, normalny dzień tygodnia, ale bardzo wiele osób wzięło urlopy i korzysta z dobrodziejstw wolnego czasu. Zatem do niczego Państwa nie namawiając, ewentualnie do kontaktu piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Proszę w spokoju ducha wypoczywać albo z zapałem pracować. Dziś muzyka do góry brzuchem. Take a look at what I've got. I can't promise you a lot, but you and me, and the road ahead, I can't save you from yourself. You gotta want it, all that's left is you and me, and the road ahead. Jak on to robi, zawsze się zastanawiam, kiedy go słucham. Taka niesłychana lekkość grania, zarazem przyjemność słuchania. Tom Petty to był oczywiście. Nasz program muzyczny znajdzie się także na stronach internetowych, o to zadba Piotrek. Proszę najpierw odnaleźć stronę internetową programu trzeciego, potem zakładkę playlista, a potem wszystko się już Państwu wyjaśni. Będą wszystkie informacje dotyczące wszystkich programów. Znajdą Państwo tam również program 3 wymiary gitary. Sygnały od Państwa, Przemek lat 34 obecny. Dzień zaiste dziwny, zatem urwałem się z pracy i pędzę do domu piec rogala. Ania z Poznania. Pracuje się, panie Piotruś, i słucha trójki o 6 rano, a bufetowej należy się wolne. Pozdrawiam ze Słonecznego Rybnika, Mariusz. Ja jestem, właśnie jadę do szkoły, niestety, Adam z Ponurego Dębrzna. Zdążyłem, akurat 10 minut temu wróciłem do domu z wczorajszej Lux Torpedy. O! Andrzej z Włodzisławia Śląskiego. PS, uścisnęliśmy sobie dłonie, panie Piotrze. Tak, pamiętam, panie Andrzeju, Dobrze, że pan dał znać i dobrze, że pan szczęśliwie powrócił do domu, a wczoraj na koncercie było świetnie. No to jeszcze proszę o uwagę, bo teraz już otwieramy nasze kalendarze na rok przyszły. A niesłychaną zdolność, właściwie oni mają niesłychaną zdolność do takiego leniwego bujania. L. Thomas, to być może państwo poznali. No i zespół The Blues Ambassadors. To jest ta formacja, która odwiedzi również nasz kraj. Oni ruszają w długą trasę koncertową. Dzisiaj rozmawiałem z redaktorem naczelnym Twojego Bluesa Andrzejem Matysikiem, który będzie się nim opiekował tutaj na trasie w Polsce. No i proszę już zaplanować w swoich kalendarzach maj rok 2015, dlatego że właśnie wtedy L. Thomas odwiedzi nasz kraj, a proszę mi wierzyć, że na żywo zabawa z nimi jest absolutnie imponująca, dlatego że oni, to nieładne jest słowo, skracają dystans, ale po prostu nie wytwarzają takiej bariery między artystą a publicznością i w związku z tym czujemy się tak, jakbyśmy w tym koncercie uczestniczyli, a nawet czasami wykonywali z nimi niektóre utwory. No i jeśli ktoś z państwa jeszcze nie zna Ella Thomasa i jego Blues Ambassadors, to jeszcze jedna próbka na dziś, no a w przyszłym roku, w 2015 roku, ten plan koncertowy już się wypełnia. Też się z nimi w Polsce spotykamy. many people, not enough love to go around. What were we thinking about to burn this mother down? How can one man be to blame when we all get wet? When we all get wet? When we all get wet? Standing in the rain. Somebody told me about something that happened way down south. Since it didn't happen to me, it wasn't in my backyard. It wasn't nothing I was too worried about. So many real, not enough truth to go around. Don't you think it's out of season? Find a way to talk to me somehow. We all know life, we all know pain. How can one man be to blame when we all get wet? When we all get wet? When we all get wet? Oh yeah, standing in the rain. But not enough love to go around. Tell me, what are we thinking? We about to burn this mother down. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, gdzie Państwo spędzają czas, przyjemnie Państwa pobujało. To był El Tamas. Wiedzą Państwo, że istnieje coś takiego jak radiowe czary. Czasem Państwo myślą o jakiejś piosence i w radio ona nagle się pojawia. Czasem zupełnie odwrotnie. My przynosimy płytę z utworem, a Państwo akurat do radia kierują słowa o tym wykonawcy, o tym artyście albo o tym zespole. No a teraz zdarzyły się też czary radiowe. Otrzymałem list od pana Konrada, w którym czytam: właśnie siedzę przy komputerze i porządkuję zdjęcia. W trakcie piosenki akurat miałem na ekranie tę fotografię, zrobioną podczas koncertu w Elblągu, w znanym chyba panu klubie Miazga. Znanym, znanym. Pozdrowienia z Elbląga od pana Konrada, a na zdjęciu oczywiście El Tamas. Będzie okazja do zrobienia zdjęć, dlatego że El razem z zespołem wybiera się w przyszłym roku w długą trasę koncertową, a na tej trasie koncertowej to już nic dziwnego. Także nasz kraj, Polska, zobaczymy go znowu i wspólnie będziemy się bawić. Teraz jeszcze jeden gitarzysta. Upieram się, by go państwo poznali, bo jest znakomity. Nazywa się Sylvan Beachwood. Młody jeszcze człowiek, Selwyn Beachwood, tak się nazywa ten gitarzysta i wokalista. Don't Call No Ambulance, tak jest zatytułowana płyta. Jeśli ktoś z państwa lubi takie dźwięki, bardzo gorąco proszę, aby państwo poszukali, bo wśród gości m.in. na tej płycie zameldował się także Joe Louis Walker. A ten gitarzysta, Selwyn Beachwood, dziś jeszcze raz z tej płyty, która dotarła do radia kilkanaście tygodni temu. Za chwilę jeszcze wrócę do państwa listów, bo mimo tego dziwnego dnia bardzo dużo listów płynie do radia. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. No a teraz taki obrazek dziś o poranku, jako że trafiłem do radia bardzo wcześnie, bo miasto bardzo rozluźnione. Żadnych korków. Kilka minut dojeżdża się na Myśliwiecką 357. No i w związku z tym, że jesień piękna, choć dzisiaj w takim kolorze stalowym w Warszawie, wybrałem się do parku, przeszedłem się Aleją Radiowej Trójki. Państwa też zachęcamy do tych spacerów Aleją Radiowej Trójki, bo tam są dwie ławeczki. Jedna ławeczka literacka, a jedna to jest grająca ławeczka listy przebojów programu trzeciego. I przy tej ławeczce zobaczyłem rzecz uroczą. Dwoje dzieci tańczących w rytm tego, co proponuje ławeczka. Dzieci z mamą. No, wspaniale to wszystko wyglądało i teraz właśnie chciałbym i dzieciom, i dorosłym powiedzieć, że oprócz listy przebojów do 30 grudnia wspólnie bawimy się jeszcze w podsumowanie wszechczasów, czyli top wszechczasów międzynarodowych, choć są tam także utwory polskie. Znajdą Państwo szczegóły na stronach internetowych listy przebojów programu trzeciego. Tam jest pełny zestaw do głosowania. Jak to dzisiaj Marek powiedział, ponad 1500-300 utworów do głosowania. Także proszę się nie zagubić. 50 utworów tylko wybieramy. Wiem, że to jest dość mozolne i dość trudne, ale proszę to potraktować jako zabawę i potraktować to tak, że w tym roku nie kończymy topu wszechczasów. Za rok będzie można oddać głosy na zupełnie innych wykonawców i na zupełnie inne ulubione swoje utwory. Proszę o nas nie zapominać także we własnym interesie, dlatego że program muzyczny 1 stycznia w programie trzecim zależy od Państwa. Czy Państwo też mają takie odczucie, że mimo, że muzycy nie grają tu jakoś specjalnie ostro, ale ten utwór ma swoją niesłychaną moc. Proud Mary, Creedence Clearwater Revival. Utwór też w zestawie do głosowania. Ja głosuję na Creedence Clearwater Revival. No tak, ale oddałem już 15 głosów na A i B. a jesteśmy dopiero na C. No nic, jakoś sobie z tym poradzimy. 50 utworów. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wspólnej zabawy i 1 stycznia Państwo układają program muzyczny między 9 rano a 21. Wtedy właśnie emisja Topu Wszechczasów. 1 stycznia 2015 roku. Teraz mam bardzo miły list z Teatru Zdrojowego z Polanicy Zdrój. Pani Gabriela napisała do nas. Panie Piotrze, serdecznie zapraszamy słuchaczy na koncert zespołu Red Box do Polanicy Zdroju. Już jutro, 11 listopada o 20 w Teatrze Zdrojowym wystąpi zespół Red Box. Z prawdziwą przyjemnością pani Gabrielo o tym informuję, dlatego że takie ostatnie wspomnienie, bo tych wspomnień z zespołem Red Box jest bardzo dużo, takie ostatnie wspomnienie to jest wspomnienie z Stadionu Narodowego, kiedy to stamtąd nadawaliśmy listę przebojów programu trzeciego. Zjawiła się niesłychanie tłumna publiczność. Dziękowaliśmy już Państwu za to bardzo wiele razy, dlatego że to był wtedy chyba najchłodniejszy dzień grudnia w zeszłym roku. 6 dzień grudnia było śnieżnie, mimo że dach stadionu był zamknięty. Z jakimiś szczelinami wiewało tam na stadion śnieg. No i mieliśmy taką śniegową listę przebojów, a zespół Red Box przyjechał w ostatniej chwili i zagrał dla Państwa dwa. Tak, wszyscy wtedy prezentowali dwa utwory. Zatem przypominam, jutro 11 listopada o 20 w Teatrze Zdrojowym zespół Red Box. Kto pamięta ten utwór? Ależ nam się przypomniał Bantu. Mówię nam, dlatego że pan Zbyszek też dokładnie pamięta. Płyta The Circle and the Square. Pan Zbyszek z Bielska-Białej na stoły słuchacz napisał, że to jedna wielka skarbnica przebojów w Redbox i pomyśleć, że tak długo trudno dostępna była na płycie kompaktowej. To prawda. Program Trzeci Polskiego Radia i Trzy Wymiary Gitary. Sięgamy po płytę, która ukazała się 1 września tego roku. Artysty zabrakło zbyt wcześnie. Listopad, przypomnijmy jego postać, właśnie z tej płyty zatytułowanej Step Back. Na tej płycie pojawiają się także inni artyści, m.in. Brian Zeca. Oczywiście wiem, że państwo nie przegapili tej płyty. Ukazała się 1 września Step Back. Tak jest zatytułowana. Johnny Winter i jeszcze inni artyści. Tutaj Brian Zeca, ale jest na tej płycie jeszcze utwór, który zatytułowany jest Don't Want Woman z Ericiem Claptonem. Darling, and I don't go for that. drink my wine. You tend to your business, I'll tend to mine. I don't want no woman telling me how to live my life. Well, I'm gonna leave you, darling, 'cause I don't want no wife. Boss your man, that I won't deny. Before I let you boss me, I'll lay down and die. I don't want no woman telling me how to live my life. Well, I'm gonna leave you, darling, 'cause I don't want no wife. Tak, wiem, że dzisiaj jest premiera nowej płyty zespołu Pink Floyd, ale nie mam tej płyty jeszcze, więc zostawmy sobie to na przykład na środę. Dziś natomiast na zakończenie remasterowana płyta, wielka płyta, będą Państwo wiedzieli, o co i o kogo chodzi. Anna Regulska, Piotr Koldaszewski, Piotr Baron, dziękujemy bardzo i do usłyszenia jutro po godzinie 13 w świątecznych trzech wymiarach gitar. Like death, a madness.